sportowy. Sponsor oficjalny Drutex. Poleca Polskie Radio. Zapraszają Czesław Lang i sponsor tytularny Orlen. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, 19 wybiła. Dzień dobry, Katarzyna Borowiecka. Pora na serwis trójki, który przygotował i przedstawi Michał Przerwa. Za nami finał piłkarskiego Pucharu Polski, zdobyła go Wisła Kraków. Prezydent Biden o propalestyńskich protestach na kampusach uczelni w Ameryce. Strażacy gaszą pożar w Bieszczadach między Krzemieniem, Kopą Bukowską a Obnogą. Wisła Kraków z piłkarskim Pucharem Polski. Mecz na Stadionie Narodowym w Warszawie obserwował Adam Malecki. Wisła cieszy się, Pogoń pogrążona w smutku i rozpaczy. Wisła Kraków zdobyła piąty Puchar Polski. Pogoń musi wciąż czekać na swój pierwszy raz. Pogoń grała już w czterech finałach i wszystkie przegrała. Czyli marzenie Kamila Krosickiego o trofeum dla klubu, którego jest wychowankiem, nie spełni się. A zwrotów akcji w tym meczu było co niemiara i ten mecz był godny wielkiego finału. Pierwsza gola strzeliła Pogoń Szczecin. Dopiero w 75 minucie, co prawda, trafił Grek Eftymis Kuluris. Kiedy wydawało się, że portowcy sięgną po wygraną, w siódmej minucie doliczonego czasu gry wyrównał Hiszpan Satrustegi. Sektor Wiślaków oszalał. Oszalał także w dogrywce, kiedy gola na wagę zwycięstwa strzelił niezawodny w tym sezonie Hiszpan Rodado. Pogoń jeszcze próbowała, stwarzała okazję, ale już kolejnego zwrotu nie było i sędzia Tomasz Kwiatkowski, gwizdząc po raz ostatni, przypieczętował sukces Wiślaków. Pierwsza ligowa Wisła Kraków pokonała 2-1 ekstraklasową Pogoń Szczecin. Zgarnia nagrodę w wysokości 5 milionów złotych i w przyszłym sezonie zagra w europejskich pucharach. Teraz 25 srebrnych medali zawiśnie na szyjach portowców, a za chwilę puchar podniosą zwycięzcy. Wisła Kraków. Wisła Kraków, Pogoń Szczecin, 2-1. Ze Stadionu Narodowego Adam Malecki. Prezydent Stanów Zjednoczonych potępił przebieg propalestyńskich demonstracji, które przez ostatnie dni odbywają się na kampusach amerykańskich uczelni. Joe Biden w wystąpieniu dla mediów wyjaśnił, że w pełni popiera prawo do demonstracji pod warunkiem, że mają one przebieg pokojowy. Let me be clear. Powiem to jasno, protesty pełne przemocy nie są chronione przez prawo, niszczenie własności nie jest formą pokojowego manifestowania, jest niezgodne z prawem. Wandalizm, wtargnięcia, wybijanie okien, wymuszanie zamykania kampusów, odwoływanie zajęć, grożenie ludziom, zastraszanie ich, to nie jest pokojowe manifestowanie, to jest łamanie prawa. W tym tygodniu niespokojnie było m.in. na Uniwersytecie Columbia, gdzie w jednym z budynków zabarykadowali się propalestyńscy aktywiści. Na miejsce wkroczyła policja, aresztowano tam 119 osób. Na innej uczelni City College of New York zatrzymano 173 osoby. Protestujący studenci domagają się natychmiastowego wstrzymania ognia w Strefie Gazy. Trwa gaszenie pożarów w Bieszczadach między Krzemieniem, Kopą Bukowską a Obnogą. Wszystkie służby są już na miejscu, poinformował starszy kapitan Tomasz Dacko ze Straży Pożarnej w Ustrzykach Dolnych. Na miejsce zdarzenia zadysponowano 8 pojazdów gaśniczych. Na chwilę obecną jest to 42 ratowników. Działa już na miejscu 8 kładów, 2 drony. Dojeżdżają kolejne jednostki z Przeworska. Czekamy również na śmigłowiec. Pali się trawa na tym obszarze, dodaje kapitan Dacko. Nie mamy jeszcze dokładnych informacji dotyczących areału, jaki się pali lub też uległ spaleniu. Na chwilę obecną nie mamy żadnych informacji na temat osób poszkodowanych. Obszar objęty ogniem znajduje się na terenie Bieszczadzkiego Parku Narodowego. Ponad 260 tysięcy tegorocznych absolwentów szkół, liceów, techników i szkół branżowych drugiego stopnia w czwartek rozpocznie egzaminy maturalne. Matury potrwają od 7 do 25 maja. Po raz drugi egzamin w nowej formule napiszą absolwenci 4-letniego liceum, a po raz pierwszy 5-letniego technikum. Tegoroczny egzamin dojrzałości to ostatni rok w tak zwanej postpandemicznej rzeczywistości, kiedy zadania maturalne są przygotowywane w oparciu o wymagania egzaminacyjne, a nie programowe. Oznacza to zawężenie części zagadnień z uwagi na wielomiesięczne zdalne nauczanie, powiedział dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej Marcin Smolik. Ta kwestia ukłonu w stosunku do maturzystów obejmuje nie tylko wymagania egzaminacyjne, ale też formuły arkuszy egzaminacyjnych. Są inne niż były planowane oryginalnie w 2021 roku. To znaczy w matematyce chociażby jest do rozwiązania mniej zadań, podobnie w języku polskim, w języku obcym, a treść maila musi być mniej obszerna niż było planowane. W tym roku do matur przystąpi też 54 tysiące osób, które chcą zdać egzamin lub podwyższyć wynik z lat ubiegłych. To był serwis trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Zachmurzenie dziś małe i umiarkowane. Taki będzie wieczór. Tylko na południu i zachodzie okresami duże. Na krańcach południowo-zachodnich możliwe słabe opady deszczu i burze, głównie w górach. Od 18 stopni na Przedgórzu Sudeckim, 20 nad morzem i w rejonach podgórskich Karpat, około 24 stopni na południu i zachodzie i na wschodzie do 25 stopni. A w nocy temperatura minimalna od 7 stopni na wschodzie i w rejonach podgórskich Karpat, około 10 stopni. W centrum do 14 stopni na północnym zachodzie. Lokalnie w dolinach karpackich spaść może temperatura do 2 stopni Celsjusza. Ogłoszenie społeczne. Kiedy przyjedzie tata? Powinien już być. Wiesz, jak to jest w straży pożarnej. Może miał dłuższą akcję. Tata? Oj, dzień dobry. Kim panowie są? Dzień dobry. Jesteśmy z jednostki twojego taty. Możesz poprosić mamę? O nie, proszę, nie. Co się stało? Gdzie jest tata? Takich historii jak ta mamy 140. Dla ciebie zginął żołnierz, strażak, policjant, a dla nich tata. Pomóż, by chciało im się żyć. Fundacja Dorastaj z nami. Wejdź na stronę www.dorastajznami.org i poznaj historię dzieci bohaterów. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Wielki wyścig kolarski, kultowa trasa Orlen Tour de Pologne amatorów, profesjonalna oprawa, bezpieczeństwo i wielkie emocje. Taki będzie Orlen Long Team Race w Arłamowie. 18 maja wyścig amatorów, a dzień później wielki finał Orlen Wyścigu Narodów. Patroni medialni: TVP Sport, Sportowy24.pl, Cityboard Media, Onet, Przegląd Sportowy. Poleca Polskie Radio. Zapraszają Czesław Lang i sponsor tytularny Orlen. Maj to święto kina dokumentalnego. Festiwal filmowy Millennium Dogs Against Gravity w tym roku odbywa się od 10 do 19 maja w kinach studyjnych w 7 miastach. W Warszawie, Wrocławiu, Gdyni, Poznaniu, Katowicach, Łodzi i Bydgoszczy, a później online od 21 maja do 3 czerwca na mdak.pl. Niezapomniane filmowe przeżycia, spotkania z twórcami, twórczyniami, sekcja VR oraz debaty i wystawy. Nie możesz tego przegapić. Szczegóły na mdak.pl. Poleca Polskie Radio. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. 7:07 i tym samym kończymy czwartkowe majówkowe. Zapraszamy do trójki popołudniowe o lekkim zabarwieniu sportowym. Dzisiaj Katarzyna Firszt-Wojtkowska, Michał Kowarski, Ewa Lipowicz i Katarzyna Borowiecka. Do usłyszenia. Dobry wieczór. Dobry wieczór, Katarzyno. Dobry wieczór Państwu. A za chwilę... Tak się ładnie nazwało to. The Best of, lista przebojów programu trzeciego. A na to różne będzie... sposoby słyszałam, będziesz wspominał. A pomyśl sobie, powiedz mi, czy pamiętasz, co było na 200. miejscu listy przebojów? Nie. Ja też się nie dowiem, ponieważ... Na pierwszym miejscu 200. notowania. O to mi chodziło, to tak, przepraszam. Troszkę się zamotałem. Akurat zapomniałam dzisiaj. Akurat nie było tego notowania. No. Było 199, 201, ale 200 nie było. To rozumiem, że przypomnisz dlaczego. Nawet nie wiem, szczerze mówiąc, ale będziemy szli setkami. Setne i tak dalej. 300, numer 300, numer 400, numer 500. Ale aż tak do końca, a tych notowań było w końcu z wczorajszym 1999. No to czekam. Gramy. Oficjalnie dzień dobry raz jeszcze. Katarzyna Firszt-Wojtkowska pozostaje z nami, ale również Józef Niewiarowski, Marek Pawlukiewicz, ja nazywam się Tomasz Żonda. Kasia już to mówiła swoją drogą, więc nie wiem, po co powtarzam, ale tak odruchowo powtórzyłem. Dziś, jak wspomnieliśmy, dużo, dużo piosenek sprzed bardzo wielu lat. I oczywiście czynny jest nasz telefon, jeśli Państwo chcą zadzwonić i powspominać wraz z nami, co działo się podczas tych 40 lat na liście przebojów trójki. Serdecznie zapraszamy. A my rozpoczynamy od tego, co było w pierwszej trójce, dokładnie podczas pierwszego notowania. To było 24 kwietnia 1982 roku. Na miejscu trzecim formacja AC/DC, For Those About Rock. We'll be right back. To było pierwsze miejsce trzecie na liście przebojów programu trzeciego AC/DC For Those About Rock i We Salute You. A my jesteśmy już w 2024 roku wraz ze mną w studiu Radosław Matusik, czyli słynny trójkowy trójkofan. Dobry wieczór, dzień dobry. Dobry wieczór. Co, ja nigdy nie spytałem cię o to, co skłoniło cię do tego, żeby zaangażować się w trójkę zupełnie z własnej woli i z potrzeby? Ja miałem dobre wzorce. W domu rodzinnym od zawsze grał program Trzeci Polskiego Radia. Zaczęło się u mnie banalnie, od zagadkowej niedzieli. Później, w dni powszednie, słuchaliśmy porannych audycji prowadzonych przez Marka Wałkuskiego, Tomka Sianeckiego. No i tak z kroku na krok poznawałem program Trzeci, wybierałem audycję i ruszyło. To zagadkowa niedziela to jeszcze z czasów, kiedy Kuba prowadził? Tak. Stryczkowski? Tak. No tyle miałeś wtedy lat. 10, 12. No, ty już byłeś dużym chłopcem, już czytać umiałeś pewnie. Umiałem czytać. Nie no, siódma klasa to, od siódmego roku życia można nauczyć się czytać, więc nie jest najgorzej. A taki moment, kiedy stwierdziłeś, że okej, zrobię coś więcej dla trójki i założę własną stronę. Co się do tego pchnęło? Po pierwszym, drugim roku studiów, studiowałem informatykę na Uniwersytecie Łódzkim, uznałem, że mam dostateczną wiedzę, która spowodowałaby zaistnienie, spowodowałaby pokazanie jakiejś strony internetowej światu. Pomysł, wybór był tylko jeden, ponieważ to już było nałogowe słuchanie programu trzeciego. Przez lata gromadziłem materiały, no i to pozwoliło mi zacząć tworzyć serwis trójkowy. O tym wszystkim jeszcze opowiesz za chwilę, bo my powróćmy w tej chwili do tego pierwszego notowania. Sprawdźmy, co było na miejscu drugim, na miejscu pierwszym, a porozmawiamy właśnie może po pierwszym miejscu. Drugie miejsce podczas pierwszego notowania to grupa Manam. O, nie rób tyle hałasu. We'll be right back.

trzeciej klasie szkoły średniej. No i chyba nie było osoby w kraju, która by wtedy nie słuchała listy przybojów trójki. Radek Matusik jest wraz z nami w ciąg dalszy rozmowy na temat trójkofana i trójki. Wiem, że przygotowałeś jakieś statystyki na dzisiaj. Tak, są zdecydowanie lepsi ode mnie w statystykach, ale ja przygotowałem taką, z którą się spotykam po raz pierwszy. Przygotowałem ją na własny użytek. Mhm. Mianowicie sprawdziłem, ile razy lista przebojów programu trzeciego nadawana była w urodziny trójki, czyli 1 kwietnia. No. Okazuje się, że na przestrzeni lat miało to miejsce 7 razy. A pamiętasz, jakie to były lata? Pamiętam, jakie to były lata. Pierwsza taka sytuacja to 371 notowanie, 89 rok. Prowadził Grzegorz Miecugow, a na pierwszym miejscu był Sam Brown i Stop. No proszę. Grzegorza nie ma już wraz z nami, ale on też był człowiekiem, który właściwie tę trójkę w latach 90. stawiał troszkę po raz kolejny od nowa. Ta trójka nie po raz pierwszy jest budowana troszkę od nowa. No i miejmy nadzieję, że uda się to wszystko przywrócić. Jaka jest twoja opinia na temat tego, co się może zdarzyć z trójką? Myślisz, że nasi słuchacze powrócą do nas? Mam taką nadzieję. Gorąco będę zachęcał znajomych do powrotu do programu trzeciego, bo warto. Naprawdę słychać ewidentną różnicę, to nie są już na antenie te ciągnące się w nieskończoność bloki audycji z nudną muzyką, z wyrugowanym słowem. Trójka wraca do korzeni. Powiem ci tak, ja wczoraj robiąc muzyczną pocztę UKF troszkę bałem się tej audycji po latach, natomiast byłem niezwykle wzruszony, że właściwie nic się nie zmieniło. Tak jakbym był w tym studiu wiele lat temu, powiedział, proszę państwa, proszę dzwonić, pisać, i te telefony były natychmiast, maile były też natychmiast, więc chyba nie jest najgorzej. Też tak myślę. Słuchacze trójki to była, to jest duża rodzina i myślę, że ta rodzina będzie się scalała, będzie się powiększała. A czy pamiętasz, co było na pierwszym miejscu podczas setnego notowania listy przybojów trójki? Thousand Years Stinga? Tam Sting. Queen, Radio Gaga, powiedziałem Lady Gaga. Skojarzenie proste. Radio Gaga i Queen. A na drugim? A jakoś kojarzyłem Stinga z Thousand Years. Z setnym notowaniem? A setny, z tysięcznym. Setne to jeszcze nie przepraszam. Proszę pana, półtora miesiąca młodszy od listy. Ja nie mogę takich rzeczy pamiętać. We'll be right back. Setne notowanie listy przebojów trójki to był 17 stycznia 1984 roku. Miejsce pierwsze Queen i Radio Gaga. 22-7 trójek, znajomi sprzed lat dzwonią. Wspomnijcie o ludziach z grupy Ratujmy Trójkę, którzy poświęcali przez te ładnych parę lat swój czas, swoje zdrowie, swoje pieniądze na to, żeby wspierać. Ja pamiętam akcję Przyczepowcy, kiedy przyczepę postawili u was pod Trójką, pod Myśliwiecką po to, żeby ratować co się da. Później protesty przed Trójką. Jak to mówią, przyjaciół poznaje się w biedzie i też byłem w tej przyczepie. Dobrze pamiętam taki moment, kiedy pojawiłem się w niej również. Zresztą Radek, czyli Trójkofan, też z nami jest. Nieważne, co się działo, był z Trójką. Nawet w ciężkich chwilach, kiedy wiadomo było, że jest coraz gorzej. No, staraliśmy się tutaj wspierać wzajemnie. Państwo antenowo, my trochę słuchacze mailowo, SMS-owo. No dobrze, miejsce drugie z notowania setnego. Klaus Mittwoch, Jezu, jak się cieszę. Jezu, ja się cieszę z tych króciutkich wskrzeszeń, kiedy pełną pieszeń znowu mam. Znowu mogę myśleć trochę jakby ściślej i wymyślać śmiało nowy plan. I pięknie jest, niestromnie bardzo jest. Kiedy mija, tak jak wszystko, ta euforia kilkudniowa. Zaszywać, lubię nadużywać, szukam wciąż okazji i ja mam. Pięknie jest, nieskromnie bardzo jest. Kiedy mija, tak jak wszystko. Wstawać i brać, wstawać i mieć. Nie bardzo mogę, nie bardzo chcę. Wstawać i brać, wstawać i mieć. Nie bardzo mogę, nie bardzo chcę. Cieszę z tych króciutkich wskrzeszeń, kiedy pełną kieszeń znowu mam. Znowu mogę myśleć trochę jakby ściślej i wymyślać śmiało nowy plan. I pięknie jest, nieskromnie bardzo jest. Klaus Mittwoch, Jezu, jak się cieszę, miejsce drugie podczas setnego notowania listy przebojów trójki 17 marca 1984 roku. Państwo piszą, dzwonią, pani Agnieszka napisała, no coś ci Agnieszka z ekipy ze Szklarskiej Poręby, która była z nami przez wiele lat. Miejmy nadzieję, że powrócimy do bliskich kontaktów już niedługo. Agnieszka gdzieś w drodze, ale słucha trójki jak najbardziej. A co działo się podczas trzeciego notowania listy przebojów trójki? Jestem ciekaw, czy państwo rozpoznają te utwory. 22,7 trójek. Jeśli tak, to proszę zadzwonić. No właśnie, kto grał i śpiewał? To było trzecie notowanie listy przebojów trójki i pierwsza trójka. 22,7 trójek, czekam na państwa telefony. Może państwo odgadną wykonawców, chociaż właściwie podpowiedź już dzisiaj była, bo jeden z zespołów pojawił się już podczas naszej audycji. Skaczemy do miejsca, do notowania 199, a właściwie również 201, bo 200 właściwie nie było. I miejsce pierwsze daje Straits Brothers in Arms.

18 stycznia 1986 roku prowadził audycję Marek Niedźwiecki. To było 199 notowanie listy przebojów trójki, a wraz z nami podczas notowania żadnego notowania, który jest depestowca przebojów trójki, jest Radosław Matusik, który z trójką jest od lat, zawsze jest naszym wiernym fanem, trójkofanem, powiedzmy, nazwijmy rzeczy po imieniu po prostu. To w takim razie powiedz mi, jak się czułeś, kiedy próbowano cię od trójki odsunąć? Trójkofan to było takie moje dziecko, więc przeżyłem to dramatycznie, ale może nie najgorsze było to, że przestałem prowadzić stronę, że próbowano mnie zmusić do przestania prowadzenia Trójkofana, tylko dramatem było to, co się tu działo antenowo, co się działo w Trójce. A jak jest to strona w tej chwili? Pracuję nad uaktualnieniem, spędzam po kilkanaście godzin dziennie. Napisane było, w wakacje wróci. Tak, i pomysł jest taki, żeby rzeczywiście Trójkofan wrócił, bo ten program trzeci chce promować, chce reklamować. No, a powiedz mi jeszcze jedną rzecz. Twój ukochany utwór na liście przebojów trójki, historycznie rzecz ujmując. Bałem się tego pytania, bo to... Nie sposób wybrać. Naprawdę, nie mam tego jednego związanego z konkretną sytuacją, nie mam jednego swojego ukochanego utworu. Ucieknę od odpowiedzi. No spróbuj chociaż tak. Wykonawca, no może nie utwór. Wykonawca to zawsze Sting. No to Sting jeszcze będzie. Dlatego przy okazji pytanie o setne notowanie, gdzieś mi ten Sting zakołatał w głowie. No i się okazuje, że był na miejscu pierwszym podczas tysięcznego notowania. Tysięcznego. No i to tysięczne notowanie jeszcze dzisiaj powróci podczas naszego spotkania. A teraz notowanie numer 300. Miejsce pierwsze. Pamiętasz, co było? Nie pamiętasz. Nie pamiętam. Ja też nie pamiętam, ale mam napisane na kartce. Sztywny Palazzi. Wieża radości, wieża samotności. Bardzo ładny utwór. Dzięki. Dziękuję.